الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ان كيدي متين سورہ اعراف کے اکثر تائی قومنو ذکرو چغیبان دے اللہ عذابون راوستیو او بیانے اکداغی څنګه دنیا کې په عذابونو نو آخرت کې هم دې لپاره جهنم دی او دا غي نخې علامې بیان کړې وي چلا ولا عقلنا وزلنا ورکړي خو فکر پکې نه کوي الله ولستر کی ور کړی دی خو حق په نوی نه وګونه ور کړی دی خو حق په ناوري د علامی بیان کړی دی آیاتونو کې داوی نور علامی بیان دی چې په دغه باندې خدایي پیژندل ګران دي کنه چې فکر نه کوي حق ناوري حق نویني خدای سه علامه چې هغه بالکل ښکارې او هر څوک به پويږي هر څوک ویني دا سه علامه وسی نغه دې آیات کې بیان هي چاگی بانده لوی او وارو ناری ناو زنانا ارسو کوئی خوا والذین کذبو بی آیاتنا اگا کسان اللہ وی چزمگا آیاتنا دروغ جن کئی دید آگی طول خلاص بیان کرا ولې چې فکر پکې نه کوي او ری نه بل په لته روان ګوري وطن دې ته دروغ جنتی نه وي چې ته دا ویلار کې اوسړی ته صادر واچي چیرې وردا دې د دین مرکز دې او قران درس دې او تراشه خیر دې کینه لګ ارزو الله سره شروع وکړه کنه هغه باندې کوم چې ضروری کار مې دی نن نیم سمو راوښما بس کته ډیر زور وکړي خو هغه نشي راوستې دلته نزی تسوی تکذیب دیکھ چرے مسلمان وے دیکھ چرے نیک بخت وے ندبستا شکریہ دا کڑی وا شرور تا خودما دیر قدر وکا زما خیر فائدی وکڑا زجیدو نه مخکر روان شو یو خو چې هغه دغه چل کوي چې اوړي راوړي تاویږي را تاویږي او کار مې دې ډېر ضروری کار مې دې ها هر وخت وته وای کنه ناراضي نو ذی خلق به حق الله وی چې هغه کسان چې دروغ جن کوي آیاتو نظمونګه خی اوري د لوټ د لاندې دي په خوا کار درس کې ځکنه ها دې ټول باورې ده تر اوسه پورې ندی ناست او ندی راغلی ها نو نور څنګه ای تکذیب ها چې ځان ته مسلمان وې دا واکه دې ایمان دا مانی چې قران د الله کتاب دی او دا مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دا ټول مانی کنه ولیکن عمل ته نه تیار او ذکر ته نه تیار او اوریدو ته نه تیار دې ته تکذیب وې دا نه چې واخاره وې چې نه زینما نما تاسو خو یې چانه دی ویل لاسې څوک نشته نو دا کانون ته خلق ندی زړاندو دا یا دی خوا کسان چې درو جن کوي آیاتو نظمون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون اللہ وی زی پریدا دی ما تا پریدا دی زرانی سماخو نمبر پا نمبر نیٹا پا نیٹا باندی درج درج ستا ہوئی سیڑے تا سیڑے کی جدا پاوڑے جوڑی شوی کنا دیتا درج ہوئی خوا اللہی پاوڑے پا پاوڑے رانی سما ار بندلے میں وقت مقرر کرے دے اگر نوخ کیوا نہیں نسم دی لرا پا داما داما پا وقفا وقفا پا نمبر نمبر خوب دا سی طریقہ باندی لا یعلمون چی دی با پوانشی تا دیوارو دا خیال نہیں تا سبا دا پارا بدا بندو بس کئی او گا کارونا با مقرری چی دا با کوما دا با کوما اچی سارشی نم اذا هم خامدون من حیث لا یعلمون دیت استدراج وی تا دا اللہ رب العزت یو ناشنا عذاب دی پا دنیا کی خوا ناشنا عذاب دی ولی چی بنده تا گوری نروغ موڑتے ایس تکلیف پی نشتا نی پا سر درد دے نی پا ملا درد دے نی پا خپو درد دے نی پا روغ موڑتے او حال داری چی اللہ رانی ولی دے دیر سخت رانی ولی دے لگسنگ چی قرآن ہوئی چی دا کافران چې په جنگونو کې مسلمانانو د لاس نه با قتلې دو نو ملائکه بولې دا مخونه ټکول ادا شاګانې ټکول او چان لیدو دا د اپراتوري او چان دا داسې عذاب دی ها پیجندگلی ولی آسان دا ذکر مانا دے استدراج دا کئی حدیث کی راضی چی اللہ رب العزت وی خوا حدیث قدسی دے چی دا قسم خلق چی دے کنا کلما جددو لنا معصیتا کلا چی دی نوے نوے گناہو کی ترقی کئی کنا دروازه نوی نوی گناهونه اللہ وی جددنا لهم نعمتا زولو نوی نوی نعمتو نورکوم چه ده سمرا پل ترقی کئی پا گناه کی او پا خلاف او بغاوت کی اللہ وی زولو نوی نعمت ورکوم خورگا جی نو زه چره په خیال کې راضی چې ګنې دا ما ګناو کنو الله مې رانی سي نا اخو دا په ما د الله فضل شو دې رحم او شوره کې سبا بیا کوم بلر دو بیا کوم دې ته استدراج وي خطر دا او حدیث کې دا او چې دا د استدراج معنا ده ها چې څومره یو بنده نوې نوې شیطانی او گمراهی جوړی نوې نوې دوره په الله نوې نعمتونه ورکړي چې شابس او دغه سي په پسرین وې چې کله ته وینې یو سړی په دنیا کې چې دا غمر ناکارا ظالمو گمراها بدبختا بیلمازا تا تبل نمعلومی دنیا پی را وریگی بسی و جسوشی تلا سچی کنا نصرت جوڑی گی مال دیرو عهدی دیرے چه روان شي داسې کنه د معمولی غونتې نوکری نه یا ډایرکټر شي یا داسې ډېر لوی اوچتې مرتبې ته ورسي او بېلمازه دومره چې حد پې تمامې نو فعلم انه مستدرجن پوه شه چې د ده نوم په پرس کې راغلی دی سنستا در جو هم ایو پرس دکنه خواه چی پوشه چنم یه پا پرس کرا گلی خواه او دا خود منگ لی دلی دی پخپلا پکلو که چریر کاروباری سڑه با مال دولت بڑی رو ومنذ ذس بینو چاو تاوی چیر د دنیا کار خو ډیر جوړ ده خو کله دین دا کار دی جوړ شو کدی جمعه ته د مخه شو رامنذ ذس د شورو کو نو ډیر خوان بو کی ناغسوی انو می خیر محمدو دا څه دروغ نه دي کنه مې زکه اخلمه ها وسوم جوان دی هغه یې ما تجربه کړې ده چې کله زمانځله شروع شوم او جمعه ته شروع شوم بس کار ختم شي اس هر څه ودریږي لنواله درک نه بیا ا چې کله زنځما دغه سیما راوريږي را باندې د استدراج ده ها من حیث لا یعلمون اللہ وی ننو گورا دا خلق سمرا دیر دے فی جنگلی سمرا سانا دخا چچر تا دا دنیا لو فر سرکشا بدماشان جوارگر شراب خور زناکار نو گورا کنا تو جدا دا بارو دی نو پلازا بخکاری خا دا دا چا پلازا دا دا دا مستدرج دا پلازی چې ښکاری دا د چا دی دا د مستدرج فاغی خو نه پوهیږي په دې باندې کنه الله وی داسې بیا ونیسم چې خلق به عمریانې هغه به عمریانې چې لکه روغ موټو چې که پې کړی وو ایمارای هم کړی وو ای سی جی هم کړی وو او چې په ځکه ایسور از نشته و دا خو ډیر سخت بیمارو او تاسو کوم ځای پیژندخه الله وی هغه کسان چې دروژن کوي آیاتونه زمون سنستذری جوم نسم ذلذلا پتمدما پو کوم ینا او دې به ترقی کوي کوي کوي او چورسی زیتا کنه بیا ور اخلاص شيخه من حیث لا یعلمون په داسې طریقه باندې چې دی و پوئږي هم نه دی په دې خوشاله کی کنه چې دنیا کاروم خده او لام مهربان ده سکمه نشته ده وقت پا وقت بانده لا یعلمون دی نپویی بده بانده ده خود دنیا حال ده دمال دولت حال ده چه دخپل مال پا حساب کتاب نپویی گی نور بسی بلا خبره کئی چلکه پیداویاو ناوڑی دلی دیو بلکل نظر صحیح دی غاخونه ٹک دی وگونه صحیح دی روک توائی بد پندیشتو کالو اللہ وی و املی لهم داولا زمحلت ورکوما داولا زصحت ورکوما کارسوم رو مره دیر دی لیکن سنقصان با پکی نئی بدن بے بالکل روغ موٹ صحیح قوم لی لهم دا جدا محلت تفا محلت ورکم دیلا دنیا کی جن ورکم دیلا دنیا کی صحت ورکم انکی دی متین بے شکا اللہوی زمانی وال دیر محکم دی اگر کی بیاد اخلاصی سے خبر نہیں خواہ اگر بیا سوک زمانت نشی کولے کہہ دیا و تذکوی لی چی بند پوانشی اور آگیر شیخا رو گردی گی دیتا کہہ دو چلوی اللہ رب العزت داد آگی پی جن گلی و دنیا کن ذیبان دی اللہ رب العزت منتو خو نو خا چی دا خلق تمخه پکې کې غوري چې دا سه خلق وینې کنا نو خا پکې کې ما چوغورو تا چې سدي خو دې سره دي سمره بختور دي نه چې دا قران پر رڼا کې وته وګوري کنا دا تباہ و برباد خلق داغی انجام ډیر خراب دی عاقبت ډیر خراب دی بس دغه دنیا دا آخرت نشتا اوس ورپسې د دې هغه مرض بیانې چې څنګه مخ کې وې کنه چې زړونه مې ورکړي خو د دې لپاره چې فکر پیو کی سنگچه دنیا ده پارا دیر لوی سوچ و فکر کئی کنا نو چه دید دین ده پارا هم پی سوچ و فکر روی کنا خوا دغا سی استرگی مور کری دی چه ظاہری کائنات تاو گوری زمکو آسمانو نتاو گوری چه دا اللہ قدرتو نتی معلوم کی او دغه سه چې دې تا وګورئ نو بیا ځان تا وګورئ ولې خپل ځان کې به هم سوچ کوي کنه خپل نفس کې به هم سوچ کوي کنه چیرې زه خو هغه ده زه وړو کوالي عادت کوم او خوې کوم اما خو ځان ته یې نه کې نه دی کتلې چې بدن خلار وګړه به ده صحت خلاړ خراب شو او مرګ را نږدې شو دا سو سوچونه قران دلته ذکر کوي چې الله یې ما انسان د عقل او سترګې دې لپاره ورکړي او لم یتفکروا اې دې سوچ نه کوي ما به صاحب من جننا چنیشته دې د دې په دې صاحب پورې د دې په دې پیغمبر پورې زره لیوان توب ګوره هغه ښکارو کنه ذیلی ز کنه خو فکر نه کو پس کې په دې کې فکر نه وکړې چې د درشتنی څنګه ده د چر دروغ ویلې دنیا کې د خلق سره د وادي پابندي څنګه دا چې د وادي خلاف کړه دي د حد د خلق سره دینداری څنګه ده چا سره خیانت کړی دی د خلق سره همدردی او خیرخواهی څومره ده خلق ته د څه تعلیم ورکوي د ایمان د انسانیت د اخلاق چې لګیا وو بیان به کو ملغلر به دلولي چې خلکو صله رحمی کوي یو بل سره د مور او پلار قدر کوي احسان کوي یتیمانو باندې رحم کوي او امداد کوي جزانو غریبانو سره دا داغه خبرې بس نو نه داغه خبرو ته سوچ کړی دی نه داغه دی رښتینه ته سوچ کړی دی نه داغه دی خیرخواهی ته سوچ کړی دی چې دا دی خپل قیمتي وخت په څه کې صرف کړي زما او ستا په هدایت کې زما او ستا په خیرخواهی کې مخلوق د تیارې نه راوباسي رڼا ته راوباسي مخلوق د جهل نه او د کفر او شرک نه راوباسي ایمان ته او یقین ته او توحید ته راوباسي داسې خدمت څو کولې شي دنیا کې خو دی او ته په دې نظر اونکا تکنا او لم یتفکروا دی او ته په دې وکاتو چې وګورا مشران یو سکی اده وی دا شرک دی مشران لات منات تپرات دی دا غی قدر و عزت کی اده وی دا شرک دی وګور دا مشران خبری تا بدوی دا روغ نده لیوانه دی وګور خلق یو بل سرا پا جگڑا واچول څوک د سره مرګري شو ایمان راوړ مسلمانان شو نو جوړانو ورو سره په جګړه شو کورونه روان کړو په ولې خراب کړي اړیو ته په دې نظر کاتو او کله با نبی علیہ السلام صفا مروه ته وخوتو مسخوتن او تر ساره پورې به اوازونه کول یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان د عربو د قبایل نمونه به اغستم چرشه دعوت در کوم راشه استادو خیر خوای کوم راشه تاسو د جهنم نه بچ کوم هغه وای ګور دې چې ما سکوتنه لاړو تر ساره پورې داخلي ونه دغه دروغ بنده کار نه دی دا خلی ونی پا کوٹا ناستی او چگی وی کن سو دا داغی سوچو فکرم اللہوی سوچو نکو سی ما بی صاحبهم من جنہ ما بی صاحبهم گرو پیغمبر تیدانو مواغستو چی دا دی صاحب دے دا دی مرگر دے دا دی دوست دے دا ولی اغیو تا دشمن وی چیده زمونگا دا مشرانو خلاف زمونگ دا دین خلاف کئی دا سنگا زمونگا دوست دخوا اگیو تا دوست ہے پا نظر نکاتا ما بی صاحبهم من جنن اللہ و ترانیز دی کئی چی اصل استاسو مرگره دی استاسو خیر خواه دی استاسو امدر دی کئی ولی تینا تخت ہے استاسو دوست دی ولی و سر دشمنی کوئی ما به صاحبم نشته دې د دې پرې صاحب پورې من جنتن زر لیوان توبم چې دې پدانم کې خود او چې دا مجنون دې سمره ظلم کوي زیاتې کوي و زه په خواني ګمراهانو و سنو ګمراهانو تا وګوره بریلیان وی ای پیغمبر ته صاحب وی خواه او ای صاحب اغا چاته وی چه ار وقتا سرائی نو پتاو لگے چې پیغمبر حاضر ناظر دے. اوه اتاو ډیر زبردست فکر وکړه. دا فکر ابو جہل هم نو کړې. اتا چې کم فکر وکړه. الکه صاحب هوته دنیا کې هر چا توای چې لوکټی ځاسه مخاورز غونتی نویرا سیب بکم دی سیب دن صاحب دی خودی دیر تخفیف کرده دی نو سیب دی جوڑ کرده نو اگم تا سر اروخ موجودی لگستا سیب چی دی چی کل پا لندن کی اکل پا انگلینڈ کی اتو تا سیب سیب کین دا تا سر اروخ موجود دی تا کم دی کرا گلی چی صاحب اگه توی چی استان خودی نا دا سیب بیکار خلق دی انو الا نذیر مبین ندی دا پیغمبر مگر یرون کے دیتا سلرا اخکاران بین اید عذاب شدید سورہ سبا کے رازی عذاب را روان دے قیامت را روان دے اس خوبیا دیر نزدیشو او دیر آگلے تا سو یری چگور زان بچ کے زان بچ کے زان بچ کے اتا سره غم نشته د خپل ځان نو زه یو سوچ بیان کوله مې تفکرو چې پیغمبر په حق کې غو صحیح سوچ وکه کنه صحیح نتیجه راو باسه ریزلت دویم ورپسې وی سوچ او فکر د الله په وحدانیت کې او لم ينظروا اذین ګوري دلته تفکرو نه دی ویلخه قرآن پا هر لفظ کی دیر لوے عبرتی خواہ ولی ذکوی کدھا پیغمبر تصدیق گرانی نویبا پخپل دے باندے داغا صداقتا و داغا رشتینی و داغا حقانیتا دا بایی گران ٹک دا خود توحید دیر آسان دے آہو دا کوئی چستر گیو غنے نو وینی بیخا دا دیر رسان دے دا رسالت مسئلہ بلا مشکل ای مبہم بی مجمل بی لیکن دا توحید مسئلہ خو دیر مفصل دیر واضح نو دا کوئی دی سر اولم ین ضرور اور چیر و رستان رن خونے کنا زمک آسمان خوی نی کنا غرن و دریابون خوی نی کنا نو تجدتی کد اللہ وحدانیت نوی نی اولم ينظروا ايدي نغوري ونظر ذي برت سرا في ملكوت السماوات والارض بدي دليلن او قدرتن او حكمتن ذا اسمان نو ذمكو كي چلا پكي سمرا حكمتنا چولي دي جوڑ کڑے سنگلے سورہ قاف کی وئی اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها چې دا ما څنګه جوړ کړی دی دې تم نه ګوري وزیناها اسمره به خسته کړې پستورو سره اما لها من فروج او کریک پکې نشته سوره زمانی او شوي کریک کیږي نه هیڅ ضرورت نشته ملکوت السماوات دغه سي د دې دین ورته د دې دې سپوږمۍ ته د دې دې تیارې ته د دې دې رڼا ته دا ټول ملکوت دي کنه ها اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی اسمانو نو کیا پزمکو کی او یواز اسمان او زمکانا وما خلق اللہ من شیئن دیر عام کو خبر دیر عام اکڑا چی اسمان او زمکا خوزب تبو ایچی زمان دا نظر لان دیر نرازی ہو دیر لویلوی سیزون ایزو پزی کی سنگا سو چکم اللہ وما خلق اللہ من شیئن یوازی دقا نا چکن دقی نا دا اللہ توحید معلومی گی نا سشی چی اللہ پیدا کردے ناغی کی دخپل وحدانیت دلیل یخی دے من شیئن ما شیئ میکی حیوانات زندہ سر گورا یا دی زمکی نا چکم بوٹی روزی او غفل کمال ترسی دا ټول د الله د وحدانیت کتاب دی، دفتر دی، منشئین. چې څنګه عشائر د جاهلیت ویلو، په جاهلیت کې موحدو، ففي كل شيء له آیه تدل على انه واحد، وی په هر شی کې دلیل دی، هر شی دسو د دې خبرې چې الله واحد لا شریک دی. چې په صحیح نظر ته نظر دې سشي ته وکاته کنه، نو ستا ضمیر به دا فیصله کوي چې الله ډېر لوی ذات دی. نو ته وګوره، دا هر شی ته چې په صحیح نظر وګوره، ښه د الله قدرت او د الله عظمت لوی ته نه معلومیږي. ښه، دا دوه فکر شو. نو دریم، الله وی ځان ته وګوره، ښه ځان ته وګوره، وخت دې لږ دی، تلوی لوی منصوبې تړي، امیدونه دې ډېر لوی لوی دي، او وخت لږ دی، دایره دې ډېره لنډه ده، د دایرې نه ولې بار دی؟ وان او سوچ نه کوي په دې کې چې شان دا دی، دا ټول سره لګي. ښه، فی ملکوت السماوات و فی، اپا دی که سوچ نکی، ان عسا، شان دا دی چی دیر یقینی دا، دا مانا عسا مانا یقینی دا. سو ان یکونا قد اقترب آجلهم، چی دیر نزدی وی نیٹا دو دی، دی که سوچ پکار دی ار بندل خوا، پل زان تا سوچ و فکر پکار دی چې دا د مخ کې څنګه و ما اوس څنګه شو ما، ګیره نه وا بیا راو خطا اته کتور وا بیا سپینه شو، دا وګوره زمره ته بدلی پکې رااله. نو دا خو ما ته د دې خبرې اعلان دی کنه چې هغه ځای له اوس غم کوا، هغه ځای له ځان سماوا، دنیا ده نه پاتې شو، اوس به آخرت ته روانې، د دې دنیا نه لاس اوچت کا. دا سوچ دی په موت کې او په قیامت کې. ښه، الله یو انسان ما دې له پیدا کړو چې دا سوچ او فکر کوي، نو د آخري ځکه ذکر کو. ښه، چې دا خو ډېره آسانه ده، دې کې خوړو سو تکلیف نشته دی، پل ځان خوار چا ته معلوم دی، بیا دې وخت کې ډېر معلوم دی، ځکه چې زه سره به د وړو کوالي تصویر ومي چې زه په لسم کې سبق وي، اوس چې د شپې ته ورسې نو اوس به هم خپل تصویر وباسي کنه، دی به ووي یا بل څوک به ووي چې دا زما تصویر دی، نه تومره بدل شوی دی، اړو څوک بدا وای نه چې دا ستا تصویر دی، د وړو کوالی چې اوس د تو ګوري هغه تو ګوري. نو الله یې په دې کې سوچ نه کوي، وا ان او شان دا دی عسا، یقینی دا ان یکونا قد اقتربا، چې ډیر نږدې وي اجلهم نیټه د دې، فبأي حدیث بعده یؤمنون. نو الله یې د قران دی بیان ته وګورم، د قران دی انداز ته وګورم، نو چې په دې ستای یقین نکېږي نو بل کتاب شته، داسې کتاب بل شته معلوم دی تا چې تا ته دومره زبردست نصیحت کوي، او تا ته د سوچ او فکر طریقې ښیي، څومره زبردست کتاب دی، نو یې وروره چې ستا په دې باندې یقین نکېږي کنه، عزیز دې ملامات ده کنه، او دې اورېدو ته نه تیار کنه، او په دې باندې عمل ته هم نه تیار، د دې ذکر ته هم نه تیار، نو ته بس کې څو د ځان دښمنی. فبې حدیث بعد او یؤمنون، پس په کوم یو کلام باندې، په کوم یو قرآن باندې پس د دې قرآن نا خلق و یقین کوي او باور کوي نشته دې نه پس کا الله وی چې په قرآن د چا اسلام نشوا بس د تکر خراکا گئے کراس پراکا گئے چې ختم دې د تمنا سیت کوي موت واس کوي موت بیان کوي او کنه قرآن په کراس راخ کا چې بل حدیث خونشته بل کلام خونشته بل نصیحت خونشته دا قران اخری بیا خبره کوي من یذل لله فلا هادی له هغه څوک چې له گمراه کی نو وی دا غد پر دنیا کې څوک هادی او هادی خو پیغمبرو کنه نو چې دا هغه په بیان او په واز او په نصیحت باندې ځکه پر اخرانه کې نو بل څوک دی ویزرهم فی طغیانهم یعمهون او پریږدی الله ذی لران په دې خپل سرکشه او په گمراهی کې حیران او پریشان دا وخت په دې راضی ښا دا وخت په دغه خلقو دا چې بیان شو ښا دا چې دنیا ډیر ده عمر ډیر ده صحت یې ښه ده دی باندې داسې وخت راشي چې عامهون شي ښا بالکل خلق بیا یوازې نه پرېږدي که چرته داسې بارو ځي که نه نو وړوکې وسره چې هلکه ګور خیال کوه چرته پردي کور کړلی لا نوړ شي دا دې حالت یا ماهون دې ته وایي که نه په ځان نه پوهېږي نو دغه وخت کې به دې څه وکړي لکه دغه وخت کې دې فکر کولی شي د خپل ځان د اصلاح کوشش کولی شي نه دا خلق دې حالت ته رسي که نه ښه چې الله وایي من حیث لا یعلمون ها والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغجن کوي زموږ آیاتونه پولیس د کوینا عمل پن کوي اورینا اورې دوته نه تیارم بد پلګی د تکذیب شو سنستدرجهم الله یذین سما خو په دما دما فورنا تنستدر په دما دما چې دې باندې په ځان پوه نشي من هيسلای عالمون تا ولې د دنیا دولت او مال او فراخی او خوشحالي وډی رہی او عمل بنئی عبادت بنئی د آخرت غم بور سره نه ای بلکې د نن سبا ته ډیره ترقی کی په گمراهی کې ښه ا جسمره گمراهی کې ورن نوزی نو دومره په دنیا ډیری ښه دې ته استدراج وایي ښه قوم لیلا و مهلت ور کوم دیلان سمطلب عمر ولا ور کوم صحت ولا ور کوم او دې سوره ال عمران کې ویلو باقاعده چ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم گمان دین کی دا کافر چې ما دې له دنیا کې مهلت ورکو عمر ورکو دولت ورکو ارسه می ډیر کړو هو خير له دا دې لپاره به تر ده نه انما نملي لهم ليزدادوا اسما تامه ولا ارس ډیر ور کړی دي چې کس بازي ګناونه نشي کولې چې هغه عمر سره وکړي ولې ډیر ګناونه دي چې هغه ماوتان نشو کولې چې مال ور سره نه ښه هغه مالدار خلق کولې شي هغه غواړي چې سینو ښه خو خدای الله دې راته نه ښه کدي بار ملکونو کینو کنه چې داسې هوټلې دي یا داسې بلډینګونه دي چې ستا به کومه خوښه وي که نه نو هغې ته هر څوک رسېدی شي نه هغه خو د لکونو د کروړونو کار دی ښه نو الله وي ورکوم وله چې ورسي وته چې ارمان ورېږي که نه واملي لهم انکه دي متین یقینا زمانی ول ډېر محکم دي او لم يتفکروا ایدی سوچ ندے کڑے پا حق دا سنت کے او دا نبوت کے ما بسوابیم من جنن چنشترے دا دی پا دی مرگری پوری سلیون توب انو الا نذیر مبین ندے دے مگر یرون کے اخکاران او لم ينظرو او دی نگوری پا نظر دا عبرت سران پا غدلیلونو پا جائبو دا اسمانو دا دمکو کی چدا اللہ وحدانیت تینا معلوم کی وما خلق اللہ من شین او دمک اسمان خوڑیر لوی دی اگا چه اللہ پیدا کرے پا دنیا کی هر یو شی معمولی شی خوا چی دی اغیطا پا نظر دا عبرت اگوری کنا وان عسا او سوچ نکی چی شان دادی یقینی خبر دا ان یکون قد اقتربا جلهم چی دیرن از دیدانی تددی فبی ای حدیث بعده یؤمنون پس پا کم یو بیان باندی او پا کم کلام باندی پس دا قرآن دی باور کئی من یضلل اللہ فلا هادی لہ اغسوک چا اللہ گمراہ کری پا ازل کے پا خپل تقدیر کے دا اللہ تقدیر دیکھا دا ازلی بدبخت دیکھا دی آیات کسوی ویدا مخ کچی ذکر شو کنا چی دا اس شنع عبرتوان اغسطو نبت دیل نم کے دے چی دا ازلی بدبخت دی من یضلل اللہ فلا هادی دیتا دیستو که دیت نشو ویزر ام پریگ دی اللہ دی لرا فی تغیانیم پا دیخ پلا گمراہیں او سر کشائی کی عمہون حیران و پریشان